verdim kara gözü esmeri. Gönül verdim kara gözü esmeri. Alıp götürdüler beni askeri. Alıp götürdüler beni askeri. Kurban olayım size ey komutanlar. Kurban olayım size ey komutanlar. Kızları da alın artık askeri. Kızları da alın artık askeri. Dağlar senin karın biter mi? Yüce dağlar senin karın biter mi? Yanmayan ocakta duman tüter mi? Yanmayan ocakta duman tüter mi? Kurban olam size ey komutanlar. Nazlı yâre için için yanardım. Bu askerliği ben bitmez sanardım. Bu askerliği ben bitmez sanardım. Ne çabuk gelirmiş ne erkez geri. Ne çabuk gelirmiş ne erkez geri. Herkes kızları almayın artık askeri.